بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، درسنا في هذه الليلة سيكون في السيرة النبوية من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ العالم محمد بن عفيفي الباجوري الشهير بالخضري رحمه الله تعالى. ونحن اليوم نأخذ من بيعة الرضوان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بيعة الرضوان، بيعة يا رضوان. Taeleza hapa kuhusiana na bai'a ambayo ilipatikana katika kipindi hiki kabla ya sulhu ya Hudaybiyah. Bai'a ni kula kiapo cha utiifu, kufa kupona, kutoa ahadi ya kwamba hutavunja maagano mtakayoahidiana. Kama kuna maagano yoyote mmeagana au mkataba wote mmeingia, makubaliano yoyote mtakayokubaliana, kwa hiyo wewe unakula kiapo cha kwamba hutavunja. Na mara nyingi inakuwa kwa kupiana mikono na kukutamka hasa. Na haya wanafanyiwa viongozi, kwa maana wanaapishwa, wanakula kiapo. Anafanyiwa kiongozi mkuu kwa kuwa wale watu wake, wale ahlul halli wal aqdi, watu wenye kulifunga jambo na kulifungua, wanakula kiapo kwamba watamtii kwa niaba ya watu wengine walio nyuma yao. Hivyo hivyo mmoja mmoja katika Waislamu ambao wamekusanywa katika jambo fulani, basi wakitakiwa kula kiapo wanatoa kiapo, inaitwa bai'a. Sasa kuna bai'atu ridwan ambayo ilitokea katika kipindi hiki cha mwaka huu wa sita kabla ya sulhu ya Hudaybiyah. Anaeleza hapa rahimahullahu ta'ala: wadaa an-nasa lilbai'a, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita watu kwa ajili ya bai'a. Kwa tukisema bai'a maana yake ndio hiyo, wadaa an-nasa ala bai'a lilbai'a, akawaita watu kwa ajili ya kiapo cha utiifu. Ala alqital, juu ya kupigana, kwamba wao watapigana, kwa wanakula kiapo kwamba watapigana na hawatakimbia. Fabayauhu tahta shajaratin hunak, wakampa bai'a yeye chini ya mti uliokuwepo hapo. Ala fabayauhu tahta shajaratin, wakampa bai'a chini ya mti hunak uliokuwepo hapo. Sasa kuna shatraini pale, ameweka vijistari viwili. Bai'a hii imetaalaki na nini? Ala almaut, juu ya kifo, kwamba wao wako tayari kufa. Hapa katikati akaingiza maneno jumlatun mu'taridha baina shatraini, yani summiyat ba'du bi shajarati ar-ridwan, uliitwa ule mti baada ya hapo kwa jina la shajarati ar-ridwan, ule mti ambao Mtume SAW alikaa chini kwenye kivuli chake. Ikawa masahaba wanakuja mmoja mmoja, wanampa mkono na kwa kila kiapo, mti ule ukaitwa shajaratu ridwan. Kwa hiyo fabayauhu, wakampa bai'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tahta shajaratin hunak, chini ya mti uliokuwepo hapo. Summiyat ba'du, uliitwa mti ule baada ya hapo bishajarati ridwan, mti wa ridwan. Ala almauti, walimpa bai'a juu ya kifo. Kwa maneno haya kwamba uliitwa mti huo kwa jina kadhaa, maneno haya yameingia katikati, inaitwa jumlatu mu'taridha. Katika Kiarabu yanakuja sana, unakutaka kuleta jumlatu mu'taridha waika shatrain, kuna vistari viwili wewe watia maneno katikati, sawa. Inaitwa jumlatun mu'taridha, lengo lake ni kubainisha kitu ambacho hutaki limfutu msomaji neno lile maana yake au makusudio yake. Kwa hiyo uona kwamba nikilichelewesha huko mbele itakuwa haitaleta sura nzuri mathalan. Kwa hiyo waliingiza katikati pale ishara ya kwamba sasa maneno haya yako nje ya utaratibu, yamekuja kutafsiri tu na kukinga baadhi ya vitu. Ni hizo shatraini zilizowekwa hapo, vijistari viwili virefu, maneno yanaingia katikati. Na huu ni utaratibu mzuri katika uandishi katika lugha ya Kiarabu. Masala ya imla na rasmi na khat yanahusika hapa. Haya, kwa hiyo hili lilifanyika na masahaba wakati wa bai'a mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mmoja baada ya mwingine, mpaka akafikia kusema kwamba na hii ni bai'a ya Uthman, kwa sababu Uthman radhiallahu ta'ala anhu hakuwepo pale. Na sababu ya kutokuwepo ni kwamba alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akafika Makka kule, Makureishi wakamfunga. Nadhani tumelisoma hilo. Zikaja taarifa kwamba Uthman ameuawa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia watu wasiondoke hapa mpaka mle kiapo cha kwenda kupigana juu ya mauti, kiapo cha mauti kwamba hamtakimbia. Sababu ni Uthman. Kwa hiyo katika bai'a ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akakupiga mkono wake mmoja juu ya mwingine, akasema na hii ni bai'a ya Uthman radhiyallahu anhu arda. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumzia bai'a hii katika Qur'ani kwamba ilifanyika chini ya mti, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Wallahi, kwa hakika Allah amewaridhia waumini wakati walipompa bai'a yeye chini ya walipompa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya mti, ndio hiyo shajaratu ar-ridwan. Fashaa amru hadhihi al-bai'a fi Quraysh, likatangaa jambo la bai'a hii kwa Makuraish, likainea lile jambo, likawa Makuraish wanalizungumzia kwamba Muhammad, kwa masahaba wa Muhammad wamempa bai'a mtume wao juu ya kupigana na sisi. Fashaa amru hadhihi al-bai'a fi Quraysh, likatangaa jambo la bai'a, bai'a hii kwa Makuraish. Fadakhalahum minha ru'bun 'azim, ikaiwaingia wao kwa sababu ya bai'a hii, kutokana na bai'a hiyo hofu kubwa, ikawaingia hofu kubwa kutokana na bai'a hiyo. Wakanu kad arsalu 50 rajulan, na walikuwa wamepeleka watu 50, waliwapeleka waliwatuma watu 50, alaihim Mikriz bin Hafs, akiwatawaliwa juu yao, akiwatawalia, akiwa yuko juu yao, ni kiongozi wao, ni Mikriz bin Hafs, liyatufu biaskari almuslimin, ili waizunguke kambi ya Waislamu. Liyatufu biaskari almuslimin, ili wawazunguke askari wa Waislamu au kambi ya Waislamu. Allahum, amesema allahum, anakusudia laallahum, allahum yusibuna minhum ghirratan, huenda wakapata kwa wao kughafilika. Allahum yusibuna minhum ghirratan, huenda watapata kwa wao kughafilika. Wakapeleka kikundi cha watu 50, zungukeni zungukeni pale, wakijisahau fanyeni mashambulizi ya kushtukiza. Fasarahum harisul jeish Muhammad ibn Maslama, akawateka wao mlinzi wa jeshi la Waislamu ambaye ni Muhammad ibn Maslama. Waharaba raisuhum, na akakimbia yule kiongozi wao Mikriz bin Hafs, akakimbia wengine akawateka. Walamma alimat bidhalika Quraysh, na wakati Makuraishi walipolijua hilo, jaa jamu minhum, likaja kundi miongoni mwao, jaa jamu minhum, likaja kundi miongoni mwao. Wabtadau yunawishuna almuslimin, na wakaanza hali ya kuwa wanapigana mapigano madogo madogo na Waislamu. Munawashati, ni kurushiana, mara ukarusha jiwe wale wanajibu, mara ukarusha mshale na wanajibu hivyo. Almunawashat, Kwa hiyo wabtadau na wakaanza, yunawishuna al-muslimina, hali ya kuwa wanapigana mapigano madogo madogo na Waislamu, hatta usira minuhum 12 rajula, mpaka wakatekwa katika hao washirikina watu 12, wakutila min al-muslimina wahidun, na akauawa mtu mmoja katika Waislamu. Wakutila min al-muslimin, na akauawa katika Waislamu wahidun, mtu mmoja. Kwa hiyo ilitokea hali hiyo baada ya bay'at ar-ridwan. Yaqul rahimahullahu ta'ala sulhu al-hudaybiyah, sulhu ya hudaybiyah, yani sulhu ambayo imepatikana mahali panapoitwa Hudaybiyah, kwa pakadhifishwa mahali hapo, sulhu hiyo ikadhifishwa na mahali hapo, ikaegemezewa hapo. Wa inda dhalika khafat Quraysh, na wakati wa hilo waliogopa Makureishi, yani baada ya kutokea hizo munawashati zilizotaja na wakatekwa baadhi yao katika Makureishi. Sasa baada ya hapo, au wakati wa hilo, Makureishi waliogopa, wa arsala Suhail ibn Amr, wakamtuma Suhail ibn Amr lilmukalamati fi sulh, kwa ajili ya mazungumzo na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu sulh. Lilmukalamati, kwa ajili ya kuzungumza na Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sulh, kuhusu sulh. Falamma jaa, alipokuja Suhail, qala ya Muhammad, akasema ya Muhammad, inna alladhi hasal, hakika lile ambalo limepatikana, lile lilotokea, umetokea mapigano kidogo hapo, kwa hakika lile lilotokea, laisa ra'ya uqalaina, halikuwa ni rai ya wenye akili katika sisi, sio rai yetu hiyo, bal shay'un qama bihi sufaha minna, bali ni kitu ambacho wamekisimama, wamekitekeleza, wamekisimamia walio sufaha katika sisi, yani wapumbavu katika sisi, watu ambao hawana rai. Ndio ufupi. Fabath biman asarta, waachilie uliowateka. Fabath biman asarta, basi waachilie uliowateka. Faqal sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta tursilu man indakum, mpaka mtakapowaachilia walioku kwenu. Tutawaachia hawa, lakini sisi muachie mateka wetu, tubadilishane mateka. Wa indaidhin arsalu Uthmana wal asharata alladhina ma'ahu, na kwa wakati huo basi wakamwachia Uthman na wale watu 10 ambao walikuwa pamoja naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Uthman radhiyallahu anhu kwenda kufikisha ujumbe wake kwa watu wa Makka, kuna watu wengine 10 waliomba kuongozana na Uthman ili wakawasalimie jamaa zao wa Makka. Sasa walipofika kule, wakatekwa wale na watu wa Makka, wakafungwa, wakawafungia ndani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akashurutisha kwamba ili tuwaachie watu wenu, waachieni wale walioko kwenu, mateka wetu, mateka ambao ni wenzetu sisi. Wakaachiwa wote. Thumma arada Suhail ash-shurut allati turiduha Quraysh, kisha akazidhihirisha Suhail, kisha Suhail akazidhihirisha sharti ambazo wanazikusudia Makureishi, au akayadhihirisha masharti ambayo wanayakusudia, wanayataka Makureishi. Yani akaanza kumsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam masharti ya Makureishi katika mkataba huu. Wa hii nayo, sharti la kwanza, wao wenyewe wametaka hivyo, wad'u al-harbi baina al-muslimina wa Quraysh 10 sanawat, 10 sanawat, kuacha vita baina ya Waislamu na Makureishi kwa miaka 10. Hakuna vita, tunawaomba Waislamu msipigane na sisi kwa miaka 10. Wao waliona kwamba itakuwa na maslaha na wao, kumbe ni maslaha makubwa kabisa kwa Waislamu. Uislamu siku zote unamea na kustawi mahali penye amani. Dawa ya haki siku zote inamea na kushamiri katika mahali penye amani. Ikiachwa hivi dawa na hali iko shwari na iko amani, kila mmoja anaweza kueleza lake, basi dawa inapata nguvu, Uislamu unapata nguvu. Sasa wao hawakulijua hili, wakataka vita viachwe kwa muda wa miaka 10. Jambo la kwanza hilo, man jaa almuslimina min quraish yaruddunahu, yule atakayewajilia waislamu. Hapa kuna nazu al-khafid, sio man jaa ila almuslimin. Kwa man jaa almuslimin, atakayewajilia waislamu, min quraish, kutoka kwa makuraish, yaruddunahu, waislamu wamrudishe. Yani amekuja mtu ametoka Maka, amesilimu, amekuja kwa waislamu, nataka kujiunga nao, ameamua kwenda zake Madina, basi waislamu wamrudishe huko kwa Maka. Rudi Maka, kakae Maka. Maka ni mji wa makafiri kwa wakati huo. Wamanjaa quraisha min almuslimin, na yule ambaye atawajilia makuraishi katika waislamu, la yaruddun ya la yulzamuna biraddihi, hawatalazimishwa wao kumrejesha. Kwa hiyo kama mtu amekwenda kwa makuraishi, amekwenda Makka na hali ya kuwa ni Muislamu, wakimkamata tukamwambia mleteni huyo, sisi hatuna ulazima, tutaamua, tutaangalia tumrejeshe tusimrejeshe, hawatalazimishwa. Yani katika mkataba, katika kipengele hiki kuna jauri. Jauri maana yake ni kumili katika upande mmoja, dhulma, hakuna insaf, nusu kwa nusu, sawa. Akija mtu wetu, akija kwenu mtu wetu akiwa amesilimu, amekuja huko, tuambia turudisheni mtu wetu, lakini ukasilimu, lakini mtu wetu mleteni, basi mkataba wasema tumpeleke, hata kama watakwenda kumuua, watakwenda kumwadhibu, lakini ndio hivyo, wamemtaka mwenye mtu wao, ndugu yao, jamaa yao, sawa. Na sisi mtu wetu akitoka kwetu huku hali ya kuwa ni Muislamu, lakini akienda kule wao wakimkamata, hatuna ruhusa sisi kumwambia mrejesheni mtu wetu, na tukiwaambia hivyo hawana ulazima wa kumrejesha. Mkataba huo. Haya, an yarji an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ghairi umrata hadha al-aam, kurejea mtume sallallahu alayhi wasallam pasi na kufanya umra katika mwaka huu, katika mwaka huu asirudi, arudi nyumbani asifanye umra. Sasa amekuja kwa ajili ya kufanya umra, hata ruhusiwa kuingia mpaka mwaka ujao. Thumma yati al-aam al-muqbila, kisha aje mwaka unaokuja, fayadukhulaha bi ashabihi, aingie katika mji wa Maka pamoja na masahaba zake, baada an takhruja minha Quraysh, baada ya watu wa Quraysh kutoka katika mji wa Maka. Kwa taarifu, njooni, lakini wakati wa Maka itakuwa hakuna mtu, wa Quraysh wote wameamua kutoka, wawapishi mjimfanye umra alafu mtoke. Fayuqima biha thalathata ayyam, wakae katika mji huo wa Maka kwa siku tatu tu. Sisi tutawapisha, tutawachia mji siku tatu tu, mfanye mambo yenu alafu mtoke. Laisa ma ashabihi min as-silahi, na hawana masuhaba zake, na hali ya kuwa masuhaba zake hawana silaha, illa saifu fil qirab wal qaus, isipokuwa panga ambazo zitakuwa ziko ndani ya ala na upinde, sio na mshale, na upinde, wal qaus, na upinde. Waje wasichomoe panga zao, wazitie katika ala na upinde, waingie Maka, wakae siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, watoke. Sisi tutawapisha siku tatu. Man arada yadkhula fi ahdi Muhammad sallallahu alayhi wasallam min ghairi Quraysh dakhala fihi, anayetaka kuingia katika dhamana ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika wasiokuwa Makuraishi, basi ataingia, ataruhusiwa kuingia. Kama kuna makabila mengine ya Khuzaa na nani na nani wataka kuingia katika dhamana ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ahadi na yeye, umeruhusiwa. Waman arada an yadkhula fi ahdi Quraysh dakhala fihi, na anayetaka kuingia katika ahadi na Makuraish au ahadi ya Makuraish ataingia vile vile, ataruhusiwa. Faqabila alayhi salatu wassalam kulla hadhihi shurut, akazikubali Mtume sallallahu alayhi wasallam masharti zote, au akayakubali Mtume sallallahu alayhi wasallam masharti yote haya. Sawa, tumekubali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakubali. Amma almuslimun fadakhalahum minha amrun adhim, ama waislamu liliwaingia kutokana na masharti hayo, jambo kubwa kabisa. kuna kitu kikawa kimewaingia Waislamu. Waqalu subhanallah, na wakasema tunamtakasa kumtakasa Allah subhanallah, kaifa naruddu ilayhim man ja'ana muslima, vipi sisi tutamrudisha kwao mtu aliyetujia hali ya kuwa ni Muislamu, mtu ametujia ile hali ni Muislamu, tumrudishe kwao vipi jambo hili? Wala yarudduna man ja'ahum murtadda, na wala wao hawamrejeshi hawamrudishi atakayewajia wao hali ya kuwa ni murtadd. Hili jambo hili limekaaje? Jambo hili likawa limewatatiza sana baadhi ya Waislamu, mpaka wengine wakawa wanahoji, akiwemo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kamfuata Abu Bakar radhiyallahu anhu, alasna ala al-haqi alaysa kadha, akana muuliza Abu Bakar, mara kenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia bala tuko kwenye haki tu kadha. Umar akaendelea kwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ala kulli hali, jambo hili likawa limezua kama namna fulani ya zogu zogu hivi, watu wakinongona baina yao. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, innahu man dhahaba minna ilayhim, hakika jambo lilivyo, hakika hali na shani, innahu hakika hali wa shani, man dhahaba minna ilayhim, yoyote atakayekwenda kwao, yoyote katika sisi atakayekwenda kwao, fa ab'adahu Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala ashamuepusha mbali, ashamuweka mbali huyo. Watafuta nini huko Makureshi? Allah subhanahu wa ta'ala amemweka mbali. Au pingine ikawa ni dua Mtume SAW anamwapiza kwamba Allah amweke mbali huyo. Wa man ja'ana minhum faradadnahu ilayhim, na yule atakayetujia sisi miongoni mwao sisi tukamrudisha kwao, fasayaj'alu Allahu lahu farajan wa makhraja, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamjaalia yeye faraja na njia ya kutokea, hata potea hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia faraj katika jambo lake na atampa makhraj, yani namna na njia ya kutoka kwa hilo. Naam, yakulu rahimahullah. Amma al-amru thalith, amma jambo la tatu, wa huwa saddu al-muslimina 'an at-tawafi bil-bayt, nalo ni jambo la kuzuiliwa Waislamu kutufu katika al-Kaaba. Fakana ashadda ta'thiran fi qulubihim, likawa jambo hilo lenye kuathiri mno, lenye kuathiri zaidi katika nyoyo za Waislamu, kwamba tuzuiliwe tusiingie sisi. Jambo hili likawa na athari vile vile, lianna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam akhbarahum, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelezea wao, annahu raa fi manami, kwamba yeye aliota katika usingizi wake, annahum dakhalu al-baita aminin, kwamba wao waliingia katika mji, katika al-Kaaba, hali ya kuwa ni wenye amani, hali ya kuwa ni wenye kusalimika. Wa qad sala Umar Aba Bakr radiyallahu anhuma fi dhalik, Umar alimuuliza Abu Bakr radiyallahu anhuma kuhusu hilo, kwamba vipi, mbona Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia kwamba aliota sisi tuingia katika mji huu wa Makka, tuenda katika tawafu tutufu, alafu atuambia turudi, vipi? Allah amelieleza hili, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya, kwa sababu tukio hili la fathu Makka na kabla yake sulhu ya Hudaybiyah, kwa sababu sulhu ya Hudaybiyah ndio fathu, inna fatahna laka fathan mubina ila alfathu almubin, bali ni sulhu ya Hudaybiyah kwa kauli ya mufassirin, ndio hii sulhu ya Hudaybiyah, huu ulikuwa ni ushindi mkubwa sana wa Uislamu. Sasa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaq, la tadkhulunna almasjid alharama in shaa Allahu aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun, alisha sadiqi insha Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili. Kwa hiyo katika sura al-hujurat, katika sura al-fath, katika sura al-fath jambo hili limeelezwa, na matukio mbalimbali tunayosoma hapa yametajwa katika baadhi ya aya. Miongoni mwa hayo ni hili, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliota kwamba anaingia Makka hali ya kuni mwenye kusalimika, yeye na maswahaba zake wakiwa baadhi yao wamenyoa nywele zao, wengine wamezipunguza nywele zao, wameingia na hali ya kuwa na amani, hawamuogopi mtu yoyote, wanafanya ibada yao. Sasa leo tuambiwa turudi, itakuwaje? Hilo jambo lilikuwa limeupa wasiwasi. فقال رضي الله عنه وكسم أبو بكر رضي الله عنه وكم جيب عمر وهل ذكر أنه في هذا العام سؤالي جيم تومي صلى الله عليه وسلم أن تاجع قوما لمكهو ديو أليوتا قوما تتنجيا لكي أليسيما مكهو hilo kulisema Mtume sallallahu alaihi wasallam wao dhana zao kwaona kwamba hivyo wanavyokwenda ndio wanaingia hivyo na ndio ndoto ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatimia lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba mwaka huu tutaingia la ndio maana Abu Bakar radhiallahu anhu alipomuuliza Umar swali hili Umar hakuwa na jibu la kuonyesha kwamba ni kweli mwaka huu wamesema sawa thumma kutibat shurutu sulhi baina at-tarafain kisha yakaandikwa masharti ya sulhu baina ya pande mbili yale masharti walikuja nayo makuraish yakawa yanaandikwa sasa wa kana al-katib Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alikuwa muandishi ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fa amlahu alayhi salatu wassalam akamfanyia imla mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza anasema Ali bin Abi Talib anaandika akawa anasema bismillahir rahmanir rahim kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu tunaandika faqala Suhail bin Amr yule Quraysh kutoka Makka akasema uktub bismikallahumma andika hivi bismikallahumma usiandike bismillahir rahmanir rahim kwa hilo akalikataa kwanza بسمك اللهم عندك بسمك اللهم وجنا لك ولويت وحق فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك نتوم صلى الله عليه وسلم أكا مؤمريش هيلو كما عندك هيف ونفسي معام أي سهيل ثم قال كيش أكسيم نتوم صلى الله عليه وسلم أنا فني إملاء علي بن أبي طالب بن سهيل بن عمرو نسكليزا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا ndio ambao wamepatana juu yake محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم na makureishi akaendelea walipotaja محمد رسول الله فقال سهيل اللي akasema لو نعلم انك رسول الله ما خالفناك لو نعلم لايتي تنجلجوا كما تنجلجوا تنجلجوا أنك رسول الله كما ويويني مجمع و الله تنجلجوا تنجلجوا كما ويويني مجمع و الله ما خالفناك سيسي تسنجي كخالف ويوي تسنجوا تنجلجوا وازي كما ويويني مجمع و الله على فتو خالف سيسي تقبالي ويسي مجمع و الله ويو اكتب محمد بن عبد الله يعني محمد بن عبد الله ستكجوا هذا ستكجوا هذا محمد متوتوا عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف أتوجوه كما محمد رسول الله هاي لما لأيك ومسيسة وقبالي وتومك أين أتوكم أمبي هذا فقال فأمر عليه الصلاة والسلام عليا بمحو ذلك Mtume صلى الله عليه وسلم akamwamrisha Ali kulifuta hilo wa kitaba ta Muhammad ibn Abdullah na kuandika Muhammad ibn Abdullah famtana Ali akagoma akajizuia sema siandiki siwezi kufuta la amhusmaka abada siwezi kufuta jina lako famahaha an-nabiy صلى الله عليه وسلم biyadi Mtume صلى الله عليه وسلم akalifuta lile kwa mkono wake kafuta ile maandishi kwa mkono wake wakutibat nuskhatan na zikaandikwa kopi mbili nuskhatun li quraish wa nuskhatun lil muslimin kopi moja ni ya makuraish na kopi nyingine ni ya waislamu wa baada kitabati shurut jaahum abu jandal ibn suhail na baada ya kuandikwa masharti akawajilia wao abu jandal ibn suhail yahjilu fi quyudihi hali ya kuwa anarukaruka katika pingu zake anatembea kwa kurukaruka ametiwa pingu katika miguu kuyud yahji anarukaruka anakuja kwa kurukaruka fi kuyudhi katika pingu zake wakana minal muslimin almamnu'ina minal hijra na alikuwa Abu Jandal ni katika Waislamu waliozuiliwa kuhama, na alikuwa ni katika Waislamu waliozuiliwa kufanya hijra, akabaki Makka wa huwa min almustadhafin. Faharaba lilmuslimina hadhihi almarra liyahmuhu, akakimbilia kwa Waislamu katika mara hii ili wamuhami. Usikie Waislamu kwa Hudaybiyah na si mbali huyo, akafanya namna mpaka akafika pale, mkataba umaliza kuandikwa, mara watumwona Abu Jandal huyo anakuja na rukaruka. Abu Suhaili, yule Suhaili ibn Amri akasema, akamwambia Mtume SAW, tuanza na huyu, tuanza na huyu, huyu atakiwa arudi Makka. Waislamu wanaona hivyo. Mtume SAW akasema sawa. Sasa watu wakaanza, itakuwaje ya Rasulullah, limadha radha dunia, kwa hiyo tunaridhika na uvija unyonge sisi, inakuwaje ya Rasulullah mtu huyu? Wakaja namna hiyo. Faqala alayhi salatu wassalam, isbir wahtasib, fanya subra na tarajia khairi. Unaweza kusema hivyo, ihtasib, tarajia khairi au tarajia thawabu. Isbir, fanya subra katika mahali kama hapo, kimbo fanya subra, na kama huyu anifanyie mzaha, sinatokea hivyo. Kumbe tuna jambo kubwa kabisa limekusibu hapa, na baa sababu bwana, fanya subra bwana, huyu asema tu. Unaweza kufikiria hivyo, kama yule mwanamke alikuwa akilia kwenye kaburi ya mtoto wake pale, fanya subra, amwambia kaa mbali na mimi, kwa sababu wewe huja paka na msiba kama ulinipata mimi. Ndio wasema tu. Mtume SAW salama kende zake, watu wakamwambia yule alimjibu vile ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hasira na nini zimemwishia, ndio baada ya Rasulullah mimi sikujua. Akaambiwa as-sabru inda sadamati al-ula. Kwa hiyo katika kila jambo wewe, hata liwe kubwa vipi katika huu ulimwengu, fasbir wahtasib, fanya subra na tarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hata ukilalamika usema si subiri, jambo litakuwa hivyo hivyo tu, vile litakavyokuwa limepangwa ndivyo litakavyokuwa. Hata kama ukusubiri utafanya, utapiga makelele, utatukana, utafanya hivi, lakini jambo litakuwa kama lilivyopangiliwa katika lauhi mahfudhi, halitabadilika. Rufi'at al-aqlam wajaffat as-suhuf. Lakini ukifanya subra utapata ujira. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Kwa hiyo subra ni jambo kubwa sana, ina fadhila ndani yake, bali Allah subhanahu wa ta'ala hufungua khairi kwa as-sabirin. Sasa watu wengi wamekosa subra, wakafanya mambo ya maajabu kabisa kwa sababu ya kukosa as-sabr. Isbir wahtasib, fanya subra na tarajia khairi. Fa inna Allaha ja'ilun laka waliman ma'aka min almustadhafina farajan wa makhraja. Hakika Allah atakujalia wewe na wale walio pamoja na wewe katika wenye kunyongeshwa, katika wale waliofanywa wanyonge, atawajalia faraja na atawafanyia njia ya kutokea, atawapa njia ya kutokea. Fa inna Allah, hakika Allah, ja'ilun lak, atakujalia wewe, atakufanyia wewe, waliman ma'ak, na pamoja na wale walio pamoja na wewe, min almustadhafina, katika wale waliofanywa wanyonge, walionyongeshwa, atawafanyia farajan, faraja wa makhraja, na njia ya kutokea. Inna qad aqadna baina alqaumi sulha, hakika sisi tumefunga mkataba baina yetu na baina ya hawa jamaa, hakika sisi tumefunga sulhu baina yetu na baina ya hawa jamaa. Wa a'tainahum wa a'tuna ala dhalika ahda, tukawapa wao na wao wakatupa sisi ahadi, tumewapa wao ahadi na wao wakatupa ahadi. Fala naghdiru bihim, hatu wafanyie khiana, maadamu tumekubali, tumekubaliana katika jambo hili, hatuwezi kwenda kinyume zetu tukawafanyia khiana. Hadha, yafahamu vyema haya, hadha yafahamu vyema haya. Wakad dakhalat qabilat Khuza'a, وقد دخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبيلة لخزاعة لكيانجية ثمانة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم ودخل بنو بكر في عهد قريش نا بنو بكر وكيانجية ثمانة ما قريش نكبين ديكي وسابو يامو لمفنغوليوة ويمتم صلى الله عليه وسلم عليكوة لا يغدر katika sifa yake kubwa tangu mwanzo wa risala mpaka mwisho wake la yaghdir haendi kinyume na makubaliano hafanyi khiana makubaliano jambo alafu yageuke hafanyi hivyo sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha hii ndio faida ya kushikamana na maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ma yantiqu anil hawa la yattabi hawa hafuati matamanio yake ni kwamba yeye ni maelekezo anaelekezwa fanya hivi katika hili kubali ili usikubali sasa katika yote haya kubali hili kubali hili kubali hili lakini huku akiwa na amali kusema amali maana yake matumaini makubwa juu ya faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala na makhraj